мясцовыя людзі не надта імкнуцца гаварыць на тэму жыхара, схаваць свае сімпатыі ім не ўдаецца. Як, напрыклад, вось гэтай старой. Звярніце ўвагу, хто для яе свае, а хто чужыя. Ночы там прыходзяць і дапрашваюць. Чаго, што? Так яны што такая гэтым і займаліся гэтым. Многа іх тут так і пастралялі ў вёсцы, у майго ж ужо хазяіна, малы ж быў, нейкі ж быў зрабіўшы аўтамат дзеравяны. Ну і нехта ж ужо адказаў ім. Ну, рабёнак іграўся. І прыйшлі кацёнка, каго ўзялі, вядзі паказвай, які гэты аўтамат. Это НКВД приехало? Свои, да? Свои. У людей отбирали его пиарыны, там еще такое, и сидели в лесе, там ховались. А у них была некая мета? Ну, як мета? Ну, ждали, что, певно, что, уже власть другая, якая будет, я веду. Я ўжо не першы раз сутыкаюся з сітуацыяй, калі імя антысавецкага партызана памятаюць. Прычым нават не кожны адкажа, якія подзвігі той зрабіў. Але сам факт антысавецкасці надае герою пакутніцкі арэол, гаворыць 80-гадовы дзядуля. Только было кіно, чапае ў кіно. Сёння прыходзь красны, заўтра белы. І каму было верыць? Не вядома, а? Они былі ўсе ты... хорошие, нормальные люди, загадочные. Никакие не бандиты, ничего. А так уже и не получилось у нас. Вы знаете, что это такое за дата 17 сентября? День, коли сюда вошла червоная армия. И с пупами. В 39 году пришли нас освободить от земли, от работы. Забили на пьяницу, от работы. Так вот эти тут люди были у нас. И они не знали, куда податься. А чем они занимались? Ну, что они? Вот магазин оберут... Двух присяжных советов забили вот так. Куда податься, кто знает куда. Однако, вот зараз, опять советы пойдут назад. А люди чекали, что советы пойдут назад? Чекали, чекали. Я вам скажу честно так. Никто их надто не любил. Этих. При Польше была культура, и этого бардака не было. Жили нормально, террос, бурьяны его. Если ж не хлеб, то везется, а? Али мы скоро закончимся. Молодежь, работать тебе будет, а старики подохнут. Вы на хвалях Радыё Свабода. Пра свае сустрэчы ў вёсцы Хрыстова Пастаўскага раёну расказвае Зміцер Бартосік. Хрыстова – вёска, якая дзецьмі напаўняецца толькі летам, падчас канікул. Тут жывуць пенсіянеры. Самы яркі прадстаўнік Хрыстова – Люцыян Шчасны. Ягоная бліскучая сатыра ўжо гучала пазалетась на нашым радыё. З тае пары муза хрыстоўскага паэта стала больш сумнай. Ён напісаў кнігу «Рэквіем па Хрыстове». Вось моя краіна вымірання, дзе вясельні і радасці нешмат. Ёсць вятроў няспынныя рыданні, лямаль пустых вясковых хат. Рынцой навек, што не заснулі, з хат выходзіць некалькі бабуль. Тут рэформы ўлады ўсе згарнулі ў вялізны неразвязны куль. Вёскам у лукашэнкаўскім раздоллі не пажыць ніколі залатым. І маё Хрыстова лепшай долі дачакаецца на свеце тым. А чаму рэквіем? Чаму рэквіем? Таму, што гэта смерць. Ну, в'язджаеш у вёску, не складаецца ўражэнне, што, ну, так што, што гэта вёска не больш. Ну, лічы, што, ну, дык а што, як нема Хрыстоўцу, дык нема ж ужо і Хрыстова. Жылі цудоўныя людзі, працаўнікі, воіны. Ну, а потым, от, бальшавікі, і цяперашні час іх і загубіў. Паглядзіце, якія кругом вёскі, Запаляне, Міхалова, Турчыны, Пятровічы, Даравое, Станелевічы, ваўкі, вот, кожны дзень траўрныя маршы. А маладыя, хто не радзіўся, хто ўцёк, хто быў, таму што жыць тут немагчыма, то ж усё разрабілі, парасцягвалі чыноўнікі па сваіх кішэнях. Хаця я трошку і баяўся, але цяпер я ўжо нічога не баюся, мне ўжо скоро і так паміраць. Пару сутак у каталажцы, і ад мяне ўжо нічога не застанецца. Ну, якія змрочныя думкі. Гэта не змрочныя думкі, гэта рэчаіснасць наша сумная. За Сталіным складаліся... Небяспечныя сатырычныя вершы. Складаліся, ну яны праз суткі ўжо таго складальшчыка забіралі і адпраўлялі на Калыму. Дзякую Богу, цяпер гэта не робіцца, напэўна, мы даж чакаемся ад таго часу. Могуць і... Ну, Калыма за мяжой ўжо. Да, нічога, могуць, можна арандаваць, гэта нічога.